paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje Bernard Ładysz, śpiewak operowy i aktor. Artysta zmarł w wieku 98 lat. O wyborze Błażeja Kmieciaka na przewodniczącego komisji do badania przypadków pedofilii rozmawiali goście śniadania w Trójce. Mieszkańcy Chabarowska w Rosji zaprotestowali przeciwko aresztowaniu gubernatora miasta. Zaczynamy od smutnej wiadomości. Dzień po swoich 98 urodzinach zmarł Bernard Ładysz, jeden z najwybitniejszych polskich śpiewaków XX wieku. Artysta o niezwykłej, głębokiej i nieporównywalnej z nikim barwie głosu, napisał na Facebooku doradca prezydenta Andrzeja Dudy i prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Daszkiewicz. Bernard Ładysz od 72 roku był związany z Teatrem Wielkim w Warszawie. W swojej drodze scenicznej wcielił się m.in. w tytułową rolę Borysa Godunowa w operze Modesta Muszorgskiego. Śpiewał też partię Zygmunta Augusta w Buncie Żaków Tadeusza Szeligowskiego i Priama w Odprawie posłów greckich Witolda Rudzińskiego. Pamiętamy go również z Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy i Znachora Jerzego Hoffmana. Dwóch młodych ludzi zginęło w wypadku w Jabłonicy Polskiej na Podkarpaciu. 22-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wypadł z drogi. Auto uderzyło w drzewo. Zginął kierowca i 20-letni pasażer. Do szpitala zawieziono dwie 20-letnie dziewczyny. Na czele komisji do spraw pedofilii stanął wczoraj pedagog, socjolog i prawnik Błażej Kmieciak. W śniadaniu w Trójce politycy komentowali wynik głosowania w Sejmie. Błażej Kmieciak współpracował wcześniej z Instytutem Ordo Iuris. Z tego powodu według Anny Marii Żukowskiej z Lewicy nie nadaje się on do pełnienia tej funkcji. Jak mówiła posłanka, prawicowy think tank jest jednoznacznie sprofilowany. To znaczy fundamentalistycznie religijnie. Trudno sobie wyobrazić, żeby taka osoba była obiektywna w ocenianiu, w drążeniu tego głównie problemu pedofilii w kościele katolickim. Chociaż oczywiście ten problem nie występuje tylko tam, ale no, szereg filmów przez ostatnie lata udowodniło, że ten problem jest przede wszystkim po prostu zamiatany pod dywan. Może pomagać go nie odkurzać tego dywanu, tylko pozwolić, żeby on się pokrywał kurzem dalej. Przewodniczącego komisji bronił wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS. Mówił, że Błażej Kmieciak wraz z Ordo Iuris bronił polskiej konstytucji. Instytut Ordo Iuris to jest typowy think tank o charakterze konserwatywnym, normalnie działający, tak jak wiele lewicowych też think tanków funkcjonuje. Jeżeli jakiegoś fundamentalizmu się tam doszukiwać, to fundamentalizmu w zachęcaniu do przestrzegania polskiej konstytucji, na przykład w tym wymiarze, w którym konstytucja mówi o tym, że chrześcijański system wartości jest istotny dla wspólnoty polskiej i dla państwa polskiego i w tym wymiarze, że małżeństwo jest w polskiej konstytucji rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL Koalicji Polskiej zwrócił uwagę, że Sejm nie zgodził się, by w skład komisji wszedł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ormiańsko-katolicki duchowny badał przypadki pedofilii w kościele i wielokrotnie krytykował biskupów. Nasz kandydat, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nie zyskał poparcia Wysokiej Izby. Moim zdaniem z prostego powodu, ponieważ tak ścisły sojusz tronu z ołtarzem by kolidował z bezkompromisowością tego niezłomnego kapłana, który ujawnia wszelkie nieprawidłowości zarówno w kościele katolickim, ale także w innych przestrzeniach. Komisja do spraw pedofilii powstała po premierze pierwszego filmu braci Sekielskich o pedofilach wśród księży. Prace nad powołaniem jej członków przyspieszyły po ukazaniu się drugiego filmu. Komisja ma być niezależnym organem do badania przypadków pedofilii nie tylko w kościele. Ponad 20 tysięcy mieszkańców Chabarowska w Rosji manifestowało na ulicach swą solidarność z odwołanym gubernatorem. Na początku lipca Siergiej Furgał został aresztowany pod zarzutem organizowania zabójstw na zlecenie. Według części niezależnych komentatorów były gubernator padł ofiarą zemsty politycznej. W obronie Siergieja Furgała wspólnie demonstrują przedstawiciele antyputinowskiej opozycji i ugrupowań, które zasiadają w rosyjskim parlamencie. Lokalne media przypominają, że były gubernator reprezentujący Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji wygrał w 2018 roku wybory, pokonując kandydata rządzącej jednej Rosji. W ocenie części komentatorów jego areszt jest sygnałem dla wszystkich ugrupowań, aby nie próbowały konkurować z obozem władzy. Protesty w miastach kraju chabarowskiego trwają od 2 tygodni. Zdaniem niezależnego komentatora i filozofa Igora Czubajsa. Niezadowolenie społeczne, które wybuchło w Chabarowsku, może rozlać się na inne regiony Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dzień dobry, muzyczka pod nóżkę, z uśmieszkiem, ze swingiem, czyli po polsku trzeba by powiedzieć z zawijasem, albo zamaszysta, posuwisto-zwrotna, no swingująca, tak? Pogodna, czysta, bez treści lubieżnej, bądź agresywnej, czyli zdrowa muzyczka. A cóż to takiego było, proszę Państwa, no raz w roku odstępuję trochę od rytmów czysto karaibskich, bądź tropikalnych. Proszę Państwa, ale Państwo nie znają przecież country, w związku z tym nie mogą nie lubić, bo nie można nie lubić czegoś, czego się nie zna completamente. I dlatego mogę sobie pozwolić na zaskakujący zbiór utworów. Państwo słuchają, nieuprzedzeni, broń Boże, do tego gatunku, słuchają z otwartema uszami i sercami. I z czym się Państwu kojarzy country? W statystykach podaje się, że przede wszystkim mi się kojarzy, że to jest do auta muzyka. Proszę bardzo, do auta. Start the car. Well, I'm tired of the pressure, so tired of the pace. Just wanna grab you, baby, and get out of this place. No chance of making it working downtown. Been walking slow and talking low and tired of going down and down and down. Yeah, start the car, we gotta move. This ain't no living, this ain't no groove. It's been a long, hard road. Come on, we'll be right back. Start the car. Chodź, zjeżdżamy stąd. Moja miła, śpiewał do niej. Konkretny tekst, niezwykłe. Ple, ple, ple, she loves you, yeah, yeah, yeah. Konkretny tekst o nieznośnym zgnuśnieniu żywota. Stabilna kariera, jakaś taka nieambitna robota. Niby wszystko w porządku i dużo płacą, ale aż mi się flaki wywracają od tego, że tak jest stabilnie i gnuśnie. Przecież ja bym chciał jeszcze coś, jeszcze czegoś od życia. Coś bym chciał uczynić wielkiego ze sobą. Tak, mam marzenia niesprecyzowane, a tutaj osiądę po prostu na tym miękkim i zgniję. Tak śpiewał i dlatego odpalił auto, co się w Ameryce robi często. Przeniósł się w nowe miejsce, poszukał czegoś nowego, kompletnie nowego. U nas ludzie tak się nie przenoszą. Proszę Państwa, no więc tak. Pieśń to była poruszająca sercem, ale jednocześnie nogą, biodrem i tym, czym country w samochodzie najczęściej porusza. Dolną szczęką. Państwo to zauważyli, że jak się słucha taki piosenek, to człowiek tak, no bo w samochodzie czym jeszcze mogę sobie poruszać? Trzymam się za kierownicę i tak. Do auta, do tańca jest country, do śpiewania, do kościoła może być tak, modlitewki. Na każdej płycie jest jedna. 10 piosenek i 11 to jest modlitewka. Do marzenia. O marzeniach jest często, no i do słuchania, bo teksty są w country bardzo często zabawne. Nie dość, że głębsze trochę, to jeszcze zabawne. No na przykład w tej następnej. All you ever do is bring me down. O tym, że ona ciągle go dołuje. W taki kobiecy sposób, bo ona się całym swoim życiem chce podzielić z nim, tak? Więc on siedzi sobie w domu, już przyszedł troszkę przed nią, je sobie maliny na przykład, bo jest sezon właśnie, nie chipsy, tylko maliny i nawet nie włączył telewizora, tylko tak siedzi, kontempluje świat, a ona przychodzi, no i musi wylać całe nieszczęście dnia dzisiejszego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zabawne, lekkie, ale nie głupie. Country ma być z przytupem, ale jednocześnie przenosić jakieś treści. Ludzie najczęściej reagują, że wsiowe. No ludzie, no jakżeż tak można? Country nie pochodzi ze wsi. Nie ze wsi, tylko z południa. I już wtedy wszystko jedno, czy to miasto San Antonio, czy jakieś Tucson, czy jakie inne. Wszystko jedno, czy miasto, czy wieś. Ważne, że z południa. To o południe chodzi. I w muzyce country to właśnie słychać, że tam jest tak południowo, tam jest o tak. Trochę ten fotel mi nie jeździ na południe, ale tam jest tak. Słychać go. O, doskonale będzie słychać, jak ja się rozprężam razem z fotelem. Country to jest taka muzyka, no. A właściwie do czego ja mam się śpieszyć? Do korporacji? Przecież ona jest jak wielka stalowa krowa. Nie ucieknie. A ja tam jestem w strukturce. Czy przyjdę, czy nie przyjdę, to przecież strukturka tej korporacji nie zauważy. To jest podejście południowe do wszystkiego. South Jukin, looking for a peace of mind. Na południe jedzie się, żeby poszukać ukojenia, serc uspokojenia, umysłów uspokojenia. Na południe trzeba pojechać i niekoniecznie wyłącznie na południe Stanów Zjednoczonych. Na południu powietrze gęstsze od gorąca. Mimo że wraz ze wzrostem temperatury może się i rozrzedza fizycznie, ale jest takie gęstsze trochę przez to, że gorące i życie człowieka robi się lukrowane od razu od tego. Człowiek się mniej rusza, mniej śpieszy, więcej se pomyśli, albo mniej se pomyśli, posiedzi i pomedytuje o niczym. Pięknie jest na południu, jak człowiek taki jest, o, taki, to musi na południe i wtedy się zrobi taki bardziej normalny. Teraz Państwu zaproponuję ekstremizm. Fundamentalizm Państwu zaproponuję. Zaproponuję właściwie muzyczny terroryzm. Istnieje gatunek o nazwie country and western. Przerażający. I ja Państwu zaproponuję teraz western. Nastrój, marzenia. O dalekich horyzontach, o nieograniczonych przestrzeniach. Już sam pejzaż Teksasu, sam pejzaż tej muzyki budzi w człowieku sny o potędze, bo wszystko jest takie otwarte I ta droga taka nieograniczona za horyzont, a horyzont dalej i dalej niż gdzie indziej i takie czerwone góry i ja sobie nawet nie samochodem po jakiejś ograniczonej drodze, tylko koniem przemierzam te przestrzenie. No to będę potężny. Ride all the lonely night, right through the day. Keep the herd a moving on its way. Weep all ye little rains, will winds will. All się nie roztkliwi, nie roztkliwi przy takiej piosence, to niech poszuka, czy mu nie wypadło serce przez nogawice, jak chodził po świecie. No przecież jakie piękne, jakie milutkie. Niech sobie będzie country, niech sobie będzie co chce. Proszę Państwa, country to jest zawsze, zawsze opowieść. Zawsze jakaś treść. Konkretna historia. Country to opowieść i dlatego w tych piosenkach jest wbudowany prawie zawsze dialog, rozmowa, historia z życia, czasami awantura, wbudowana w piosenkę językiem mówionym. Nie tylko rym i rytm i hit, ale konkretna historia i normalne słowa. I za chwilę właśnie taka awantura. Baba do rymu, do rytmu i na melodię, ale zupełnie poprawnym angielskim po prostu będzie go rugać przez trzy zwrotki. Będzie rzucać w niego wszystkim, co on jej wcześniej przynosił. Kwiatki przyniosłeś, wino przyniosłeś, zabieraj to z powrotem. Take it back. It hadn't been for me. You said I stole your heart away by looking in your eyes. I wonder now how many times you sold that pack of lies. If this is how you act when you get Opowieść, treść, historia z życia, awantura, tak jak w tym przypadku. Rozmowa w formie naturalnego dialogu. W country nie ma sztuczności, nie ma takich wygibasów, żeby się zmieścić w rytmie i rymie. Nieraz do piosenek wpisuje się rzeczy typu rzekła mu, a w country jest proste powiedziała. I tak się da ułożyć piosenkę, żeby powiedziała, a nie rzekła. Proszę Państwa, ze względu na te opowieści w country, które wymagają od śpiewaka rozumu. No, żeby się zachwycił piosenką, musi zrozumieć, jak ona ma treść w środku. No musi zrozumieć, musi pociągnąć wątek, musi to zagrać i zaśpiewać w naturalny sposób, jeśli to jest naturalny dialog. Dlatego tylu wykonawców country ląduje potem we własnych programach telewizyjnych. Przed chwilą śpiewała Reba McEntire. I ona ma sitcom w amerykańskiej telewizji, taką komedyjkę cykliczną od kilku sezonów pod tytułem Reba właśnie. Dlatego, że wyćwiczyła w piosenkach takie proste, ludzkie odruchy aktorskie. Potrafi w naturalny sposób cudzy dialog podać. No to wzięli do telewizji. I kantrowców biorą częściej niż innych. Właśnie za to. Za chwilę ciąg dalszy tej historii. No najpierw nakrzyczała, wyrzuciła, walnęła w niego kwiatami, potem doniczką, w których kwiaty stały, potem butelką szabli, nakrzyczała, nawrzeszczała drzwiami i ciepnęła, a potem siedzi za tymi drzwiami i się skrobie w głowę, może ja zadzwonię do niego, bo przecież I'm feeling kind of lonely tonight. No i wreszcie dzwoni do niego, mówi, wiesz co, no właściwie żeśmy się rozstali, ale jakoś tak samotnie, a u ciebie co? I know we both decided it was good for you to go. A little time apart would tell us what we need to know. Well, I don't know about you, but I'm feeling kind of lonely tonight. We said we wouldn't talk to one another on the phone. A little time apart to try to make it on our own. Well, I don't know about you, but I'm feeling kind of lonely tonight. Maybe it's better, and maybe it's not. Maybe we should look at everything we've got. Maybe those bad times weren't so bad, and maybe those sad times weren't so sad. Well, I don't think I like the way this thing is working out. I don't think this pain is what our love is all about. Well, I don't know about you, but I'm feeling kind of lonely tonight. So sad. Well, I don't think I like the way this thing is working out. I don't think this pain is what our love is all about. Well, I don't know about you, but I'm feeling kind of lonely tonight. This thing is working out. I don't think this pain is what our love is all about. Well, I don't know about you, but I'm feeling kind of lonely tonight. Well, I don't know about you, but I'm feeling kind of lonely tonight. Yeah, I don't know about you, but I'm feeling kind of lonely tonight. Melodia jest tu na służbie słów, Pewnie państwo spostrzegli, jak ktoś nie rozumie angielskiego, to spostrzega to tym bardziej i oskarża country, że takie prościutkie. No w melodii musi być prościutkie, bo skoro to jest opowieść, taka pogaduszka i dialogi, to melodia musi służyć wyłącznie za podkład. Nie można zaszaleć, chyba że w solówkach. Country to jest właśnie pogaduszka, powiastka, słodka głupotka, jakaś zabawka ze słów, z kontekstów. Country ma być proste, ale nigdy prostackie. Nie ma w country na przykład golizny. To nie jest rock and roll. Nie wiem, czy państwo wiedzą, skąd się nazwa rock and roll wzięła, o co to chodzi. No, takie ruchy biodrem, które wykonuje się w konkretnym celu prokreacyjnym. Tak, rock and roll po murzyńsku w Stanach Zjednoczonych z 50 lat temu, tak? Stąd się ta nazwa wzięła. No więc w country tego nie ma. Country nie gorszy. Country to jest muzyka bezpieczna, możesz ją dać dziecku bez obaw, które rodzi techno. A teraz, czy to się da zrobić po polsku? Zaśpiewać po prostu językiem mówionym bez wygibasów. I żeby jeszcze było o czymś. Da się, choć rzadko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za trudne rzeczy lubię się brać. Nie mów, że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi się oczy, więc możesz spać. Ja poprowadzę dwoje nas, na wiele jeszcze stać. Choć nie młodzi, dam radę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Mam parę groszy na czarną godzinę, więc nie namawiaj mnie na kawę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Żal mi miejsc, które zostawię. Nie będę tęsknił prawie wcale, bo ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten głos to Cezary Makiewicz. Rzadko mówię, ale maile zawsze przychodzą, jak zagram którąś z jego piosenek i oburzone, że nie przedstawiłem, bo zagranicznych może pan se nie przedstawiać, jak pan nie lubi, ale Polaka by pan przedstawił. Proszę państwa, country jest jeszcze, poza tym wszystkim, co już opowiedziałem, zainteresowane sprawami kraju. Amerykanie śpiewają o wszystkich wojnach, o wyborach, interesują się swoim krajem i w country to widać. A czy to się da zrobić po polsku? Da się, ale rzadko. Znalazłem jedną piosenkę o 11 września, taką, która nie jest banalna. i w dodatku poruszyła moje serce. A na trzeciego jeszcze w rytmie country. Nikogo z bliskich, nikogo, kogo choćbym znał. Widziałem tylko w telewizji, a jednak sercem byłem tam. Nie wiem, nie powiem ci dlaczego. Poczułem z nimi coś wspólnego. Może to winny polski wrzesień i dusza skłonna do uniesień, żeby pozostać Polakami. Wciąż przepływamy oceany, wiara, co szła przez pokolenia, że jedno niebo, jedna ziemia. To czym nas matki Polki karmią, ta prosta ludzka solidarność. Nie lubię tych w czerwonych szelkach i drażni mnie przekupniów wrzask. To miasto, które jest jak giełda, zwierzami co sięgał gwiazd. Lecz od tego dnia wrześniowego wciąż czuję z nimi coś wspólnego. Może to winny polski wrzesień i dusza skłonna do uniesień, żeby pozostać Polakami. Wciąż przepływamy oceany, wiara, co szła przez pokolenia, że jedno niebo, jedna ziemia. To czym nas matki Polki karmią, ta prosta ludzka solidarność. I dusza skłonna do uniesień, żeby pozostać Polakami. Wciąż przepływamy oceany, wiara, co szła przez pokolenia, że jedno niebo, jedna ziemia. To czym nas matki Polki karmią, ta prosta ludzka solidarność. Nie miałem tam nikogo z bliskich, nikogo, kogo choćbym znał. Widziałem tylko w telewizji, a jednak sercem byłem tam. Country bywa poważnie, dostojnie. Często jest smutno, ale najczęściej country to fun, przy czym obowiązują honorowe, rycerskie zachowania, konserwatywne formy z południa. Fun musi być uporządkowany w country. Panny się nie wyrywa. Ją się prosi do tańca z ukłonem oraz staje się do pojedynków. Kawaler z kawalerem potrafią na piąchy, ale zawsze po rycersku. Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your blind tie affair. the last one to know, the last one to show. I was the last one you thought you'd see there, and I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne and I toasted you and said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. Slip on down to the oasis. So I've got a friend in low places. Yes, I was wrong, I just don't belong. But then, I've been there before. Everything's alright, I'll just say goodnight and I'll show myself to the door. Hey, I didn't mean to cause a big scene. Just give me an hour and then I'll be as high as that ivory tower that you're living now. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. And I'll be okay. Yeah, I'm not big on souls. Slip on down to the oasis. So I've got a friend in low places. Nie będę Państwa oszukiwał. Połowa piosenek country jest właśnie taka. Skrzypce, gitara hawajska i twangi. Ale druga połowa jest taka. I jeśli to Was nie ruszy, to ja się poddaję. Louisiana got that southern style. They got the girls with the teenage smile. Cajun girls and gumbo crying out to be your friend. Driving on a Saturday night, knocking at your door with your friendly light. She said, hey, hey, baby, baby, baby, come on in. She said she called herself Linda Lou. No need to ask her what it is she do. She had a yodel and a walk, a swing like a new back door.